نوح سخنك أو نتم دير بيك دلن وجودك بتشك دلن وتشنب أكو كفاني ليلك متخو تبينكي وخ تينجن تيجي بدي ليلك يتم مأم نمو كونك وقتانك نيوم تبير نجم ليلك يتم مفك كلف تبير نجم مو وقتانك مم ليلك مبين لاتر يتم وقتانك نيت نيو بدوغل لين تديني وانت تخول دال ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño daan dundundo ak mom ndax yoonu ci yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooy siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñi fa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuuf muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxi na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa makka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskine len yu doye di ni ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ni yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënu ñu gëm waxat dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentu yalla muhammad ne ko ka dalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonentu yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawl min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يننتي على النوحية تمودي كليفية واخننو أك نوح نه ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yi lif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yoonte yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonenti yalla nuh ndax yonenti fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarkallah ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diini len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah sin babakar si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkallah cërum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni wa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح برمبي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكتي ونيتم دي اي كيليفا تودديكو واخنا نكو نيكو نيون كات جيسنا لي نيت ريك nga تي ني لا توپ سي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yeen ci yalla nu wax ne len man de yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sa ngeena weddi yalla sa ngeena gemu gemulu sil mahamaha sil mahalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi taridi alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qawman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemi len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëmi ci yalla su fekente ni yang ci set deureum bañ la cey jox teggu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu wulo itam ci yoon wa nga xamni mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci solde la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah payu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajje ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ya ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran allah a'lamu bima fi anfusihim inni idhan laminadh dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraja beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dhallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawassaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continue ci mbewte ak ndëngati diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena fexé nañu neena ay fexé yu reuy pour yaqal yonent yalla nuh waye fexé muñu jël rek ma yaq ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wudd ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wuddu mi ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul appare yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñim je ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam shaytané yakki wal len ne ñi ñoo di yalla yi seeni maam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonenti yalla nuh waye neneen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mo taxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekku yonenti yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonenti yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu bismillahir rahmanir rahim.